اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، کرم سے پورا سوال مدینہ، کرم سے جمالِ مدینہ، الہی دکھا دے جمالِ مدینہ، جدائی کی ہو تو جا سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو دور جا سوز گھڑیاں، جدائی کی ہو ملالِ مدینہ، مٹے ہجر رنجو ملالِ مدینہ، کرم سے پورا سوالِ مدینہ، کرم سے پورا مدینہ، الہی دکھا دے جمال مدینہ، الہی دکھا دے مدینہ دکھاتے مجھے سب گنبد کے جلوے دکھاتے مجھے سب گنبد کے جلوے دکھاتے مجھے سب گنبد کے جلوے دے مجھے ساز گنبد کے جلوے دکھا مجھے کو دشت و جمال مدینہ کرم سے پورا سوال مدینہ مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ مدینے پہنچ کر کہ ہو جائے مولا مدینے پہنچ کر کہ ہو جائے مولا مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا مدینے پہنچ کر کے ہو جائے مولا میری جان پیدائے جمال مدینہ میری جان پیدائے جمال مدینہ کرم سے وہ پورا سوال مدینہ کرم سے وہ پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ او بحر رضا خط لمحات پر خط او بحر رضا خط لمحات پر خط او بحر رضا خط لمحات پر خط او بحر رضا خط لمحات پر خط میسر ہو مجھ کو وصال مدینہ میسر ہو مجھ کو وصال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ رمیش کے سرور خدایا عطا کر خدایا عطا کر خدایا عطا کر رمیش کے سرور خدایا عطا کر عشق سر پر خدایا عطا کر مجھے از تو پہلے بلال مہینہ مجھے عزت پہلے لولے مدینہ کرم سے ہو پورا سوالے مدینہ کرم سے ہو پورا سوالے مدینہ لائی دکھا دے جمالے مدینہ خدا اے محمد ہمارے دلوں سے خدا اے محمد ہمارے دلوں سے خدا اے محمد ہمارے محمد ہمارے دلوں سے نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ نہ نکلے کبھی بھی خیال مدینہ صدا رحمتوں کی برستی جھڑی ہے مدینے میں یہ ہے کمال مدینہ معطر معطر ہے سب سے منور نہیں تو جہاں میں مثالِ مدینہ سبھی پا رہے ہیں اسی در سے میں بھی سبھی پا رہے ہیں اسی در سے میں بھی امید بارے نوالے مدینہ کرم سے وہ پورا سوالے مدینہ کرم سے وہ پورا سوالے مدینہ الہی دکھا دے جمالے مدینہ قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا تا قدم چوم کر سر پہ رکھ لینا نظر آئے گلا نہال مدینہ نظر آئے کر نہال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ کرم سے ہو پورا سوال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ جمال مدینہ جمال مدینہ الہی دکھا دے جمال مدینہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے لکھا بہت پیارا استغاثہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت پاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غم ہو گئے بے شبہ Oh, تارا اے حبیب رب باری اے گناہ کا بوجھ بھاری تمہیں حشر میں بچانا مدنی مدینے والے ٹوٹی جاتی ہلکا ہے تو ہو میرے پاس میں دور تو میرے پاس سن لو میری پکارا کبھی میں آ کہاں پہ تر گئی ہجر نبی میں آ خبر گئی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا تم تو ہو میرے پاس میں دور تو ہو میرے پاس سن لو میری سن لو میری پکار مجھ سا کوئی غمزدہ جسا کوئی غم زدہ مجھ سا کوئی لگا ہوگا تم سا نہیں غم گزارا تم سا نہیں غم گزارا جس کی مرضی خدا نکالے جس کی مرضی خدا نکالے اتنی رحمت رضا لو اتنی رحمت رضا رجا کر لو اتنی رحمت رضا کر لو لا یقرب بوارا کا لا یقرب بوارا کا آقا آقا سوا الحبيب توبوا الى الله صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم بچے میرے اسلامی بھائیو منقول ہے کہ بادشاہ محمود اور ان کا غلام ایاز ان دونوں میں بہت ہی محبت پیار اور اپنائیت تھی. ایاز کے بیٹے ایاز نے اپنے بیٹے کا نام سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام مبارک کی برکت لیتے ہوئے محمد رکھا تھا. ایک مرتبہ بادشاہ محمود نے ایاز کے بیٹے کو یوں بلایا, اے ایاز کے بیٹے یہاں آؤ. ایاز کو حیرت ہوئی اور بادشاہ محمود کے پاس عرض کیا کہ حضور ہم سے کوئی بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی. تو کیوں آج تک تو آپ میرے بیٹے کو نام سے پکارتے تھے, آج کیا ہوا کہ آپ نے یوں کہا کہ اے ایاز کے بیٹے یہاں آؤ, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو بادشاہ محمود نے کہا کہ ایاز وجہ کوئی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ چونکہ تو نے اپنے بیٹے کا نام میرے آقا و مولا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نام پاک کی برکتیں لیتے محمد رکھا ہے, تو میں جب بھی آپ کے بیٹے کو بلاتا تھا تو میں باوضو ہوتا تھا. آج چونکہ میں باوضو نہیں ہوں اس لیے میں نے آپ کے بیٹے کا نام نہیں لیا بلکہ ایاز کے بیٹے کے پکارا, تاکہ جس نام کی آپ برکتیں لے رہے ہو میں بھی اس نام کی تعظیم کروں. تو یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی آپ کے یہ ایسے اشادت ملتے ہیں کہ جب تم کسی کا نام محمد رکھو تو اس کی جیسے کہ تعظیم کے اس کے لیے جگہ چھوڑ دینا اور اس کی عزت کرنا, اس کو مقام دینا, اس کی فضیلت روایتوں میں بھی ملتی ہے. جیسے کہ ایک روایت یہ ہے کہ جب کوئی قوم کسی مشورے کے لیے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور اسے اپنے مشورے میں شریک نہ کریں, ان کے لیے اس مشورے میں برکت نہ رکھی جائے. اسی طرح نام محمد کی تعظیم کے حوالے سے, یعنی اس نام کی برکت کی تعظیم ہے کہ یہ نام جس کی نام کی نسبت سے رکھا گیا کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ اور اس سے برائی کی طرح نسبت نہ کرو, اس پر برائی کی دعا نہ کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو اسے نہ مارو نہ محروم رکھو. تو دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس نام پاک کی ترغیب اور پھر اس کی برکتیں اور اس نام کے تقاضے پورے کرنے کا فرمایا. تو اس نام کی تو کیا بات ہے, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا وے گو ہو بد, آنکھوں کا تارا نوے گو ہو بد, دل کا اجالا آنکھوں کا تارا محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, آنکھوں کا تارا محمد, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا محمد. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, رب عز و جل نے مجھ سے فرمایا, اپنی عزت و جلال کی قسم جس کا نام تمہارے نام پر ہوگا اسے دوزخ کا عذاب بنا دوں گا. دل کا اجالا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دل کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا, محمد میں یہ کہوں گا ہمیں محمد میں یہ کہوں گا نامِ محمد دل کا اجالا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں روز قیامت دو شخص اللہ عز و جل کے حضور کھڑے کیے جائیں گے, حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ. وہ عرض کریں گے الہی ہم کس عمل پر جنت کے قابل ہوئے, ہم نے تو کوئی کام جنت والا نہ کیا. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا جنت میں جاؤ, جنت میں جاؤ, میں نے حل فرمایا ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو دوزخ میں نہ جائے گا. آنکھوں کا تارا نارے محمد دل کا اجالا نامِ محمد, آنکھوں کا تارا نامِ محمد دل کا اجالا. دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی. ہاں کر لو وظیفہ, کر لو وظیفہ, کر لو وظیفہ, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد آنکھوں کا تارا, نام محمد دل کا اجالا, نام محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے لڑکا پیدا ہوا اور وہ میری محبت میرے نام پاک سے تبرک کے لیے اس کا نام محمد رکھے, وہ اور اس کا لڑکا دونوں جنت میں جائیں گے. آنکھوں کا تارا نامِ محمد دل کا اجالا, محمد آنکھوں کا تارا نامِ محمد دل کا اجالا. نوح و مدینہ تو عیسیٰ, نوح و مدینہ موسیٰ عیسیٰ, نوح و مدینہ موسیٰ عیسیٰ, نوح و مدینہ موسیٰ عیسیٰ. سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, سب کا ہے آقا, نامِ محمد دل کا اجالا, نامِ محمد. میں یہ روایتیں میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروان شمع رسالت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے فتاوی رضویہ جلد ڈبل بارہ کے صفحہ نمبر 688 وغیرہ سے بیان کر رہا ہوں. اور یہ فضیلت میں اعلی حضرت کے نے جو حدیث نقل کی ہیں میں انہیں بیان کر رہا ہوں, اور مجھے یہ اس کلام کے اندر شعر یاد آ رہا ہے. اپنے رضا میں قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا کے قربان جاؤ, اپنے رضا جس نے سکھایا, جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد مدہ الحبیب مولانا جمیل جمیل الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنے اس کلام میں اپنے پیر کو یاد کیا کہ اپنے رضا پر اعلی حضرت ان کے پیر و مرشد ہیں اپنے رضا پہ قربان جاؤں جس نے سکھایا اب میں ان کی ادا کو ادا کر رہا ہوں اپنے مرشد پہ قربان جاؤں اپنے ہتھیار پہ قربان جاؤ مرشد پیا کے قربان جاؤ ہتھیار پیا کے قربان جاؤ جس نے سکھایا نام محمد جس نے سکھایا نام محمد واقعی انہوں نے سکھایا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ فضیلتیں ہمیں کیا پتا تھا کیا فتح و رضویہ ہمیں کیا پتا تھا کون اعلی حضرت ہمیں کیا پتا تھا کون جمیل الرحمان ہمیں کیا پتا تھا کون مفتی اعظم ہند ہمیں کیا پتا تھا کچھ بھی تو نہیں پتا تھا اس نام پاک کی کیا تعظیم اس نام پاک کی کیا برکت اس نام پاک کی کیا فضیلت اس نام پاک کے لیے کہ کیا کا تقاضے ہیں ہمیں کیا پتا تھا ہمیں کچھ بھی تو نہیں پتا تھا ہمیں تو نمازوں تک کا نہیں پتا تھا کس نے بتایا امیر اہل سنت نے ہمارے پیر و مرشد نے بتایا جب سے ان سے بیعت ہوئے ہیں جب سے ان کی تحریک ملی ہے جب سے دعوت اسلامی کا دامن ملا ہے انہوں نے بتایا تو میں کیوں نہ کہوں اپنے عطار کے قربان جاؤ اپنے عطار کے قربان جاؤ جس نے سکھایا جس نے سکھایا جس نے سکھایا جس نے سکھایا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اپنے جانی دل میں اپنے جمیلے رضوی کے دل میں آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا آج سبا جا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد سبحان اللہ ارے دیکھو تو صحیح سنو تو صحیح کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس دسترخوان پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھائیں اور ان میں کوئی محمد یا احمد نام کا ہو وہ لوگ ہر روز دو بار مقدس کیے جائیں سبحان اللہ سبحان اللہ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد اسی طرح حدیث میں آتا کہ کوئی دسترخوان بچھایا نہیں گیا اس پر ایسا شخص تشریف لائے جس کا نام احمد اور محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالی ہر روز دو بار اس گھر کو تقدس بخشتا ہے یعنی مقدس کرتا ہے اور ہر روز دو بار وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں کس کا کیا نقصان ہے، آقا کوئی نقصان نہیں ہے، آقا کوئی نقصان نہیں ہے۔ فرماتے ہیں تمہیں کسی کا کیا نقصان ہے اگر اس کے گھر میں ایک محمد یا دو محمد یا تین محمد ہوں۔ میرا آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام لکھتے ہیں میں نے اپنے سب بیٹوں بھتیجوں کے عقیقے میں صرف محمد نام رکھا، پھر نام اقدس کے حفظ ادب اور باہم تمیز کے لیے عرف جدا مقرر کیے۔ بحمد اللہ تعالی فقیر کے پانچ محمد اب موجود ہیں۔ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد۔ سنو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جو چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے اگر لڑکا ہے تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ العزیز لڑکا ہی ہوگا۔ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس گھر والوں میں کوئی محمد نام کا ہوتا ہے اس گھر کی برکت زیادہ ہوتی ہے۔ آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا محمد، آنکھوں کا تارا محمد دل کا اجالا محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد۔ رکھو لحد میں جس دم عزیزوں، رکھو لحد میں جس دم عزیزوں، رکھو لحد میں جس دم عزیزوں، مجھ کو سنانا نام محمد اجالا محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، لپیا جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں کھل جاتا ہے شہد لائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد خدا کی رضا چاہتا ہے تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد دم نبا جاری ہو میری زبا محمد محمد خدائے محمد محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے بڑے شاد والے محمد ہمارے بڑے شاد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آنا خدا چاہتا ہے رضا محمد محمد ہمارے بڑی شان والے محمد ہمارے عصائے کلیم از دہائے غضب تھا گرو کا سہارا عصائے محمد میں قربان کیا پیاری پیاری ہے نسبت یہ آئے خدا خدا محمد خدا دیکھتا ہے جو آنکھیں لکھائے محمد محمد ہمارے پریشان دیا محمد ہمارے بڑی شان والے محمد تیرے جیا سونا نبی لبا تے تاج ہووے کوئی مینو تے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں کہہ دیئے حلیمہ مکھ ویکھ نجدان دا رب چلے آوا سونا کتے آوے تیرے نال دا مینو سب نالو پیارا محبت ہمارے پڑے لے محمد ہمارے جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے چلی آپ کی جو اونٹنی تھی سب سے کمزور پیچھے رہ جاتی تھی اور جب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گودی میں آئے آئے آئے آئے دیکھ کر ہی کوئی وجد تاریخ ہو گیا ہوگا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اور جب انہیں لے کر چلی کیا ہوا جو سب سے پیچھے اونٹنی رہتی تھی وہ سب سے آگے دوڑنے لگی پھر حلیمہ سعدیہ کیوں نہ کہے محمد ہمارے ارباب مگر کو ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تمہارے لیے سنینو چنا تمہارے لیے بنے تو جان تمہارے لیے دہن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و سبی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی سلاطی زبان تمہارے لیے رسالت کل امامت کل قیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کی جہاں تمہارے لیے ہے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمین و پلک لمک و سمک مصر کا نشان تمہارے لیے یہ پیز دیے وہ جلد کیے یہ نام لیے زمانہ دیے جہاں نے لیے تمہارے دیے یہ اکرمیاں تمہارے لیے صحاب کرم روانہ کیے آب نیم زمانہ پیے جو رکھتے تھے ہم وہ چاکو سیے یہ صدر صدا تمہارے لیے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں بابن بابن میں دلہن سزائے محن ایسے منن یہ امن و اما تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و سبھی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق خیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اشارے سے چاند تیر دیا چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و تبا تمہارے لیے تباب و چلے کے باغ پالے تباب و چلے کے باغ پالے تباب و چلے کے باغ پالے وہ پھول کھلے دن ہو پالے دیوار کے پالے سنا دے تو لے رضا کی زبان تمہارے لیے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے سرکار ہے محبت ہمارے بڑی شان والے. ایک صحابی ہے, ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, چودھویں کی رات تھی چاند اپنے آب و تاب پر چمک رہا تھا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی مبارک چادر اوڑے جلوا کرتے, کہتے میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا. آخر کار وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا چاند سے کئی گنا زیادہ حسین و جمیل ہیں. مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجھ مسجد میں کھائی شاہ تیرے شہر کلا وہ بقا کی قسم تیرا مسجد تیرا عرش پری تیرا محراب میرا تیرا روح امی تو ہی سر والے ہر تو سرا شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم وہ حبس ہمارے مالکو مولا کہو تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے اللہ تیرے جس نے منور کی تابشے اے چانے جانے جانے تجلا کہو تجھے تجھے بس ہمارے پریشان والے یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد ہاں ہاں یہی کرتی ہیں چڑیاں فریاد اور یہی سے چاہتی ہے ہرنی دا کیونکہ محبت ہمارے شان ہمارا نبی محمد ہمارے پریشان والے سب سے بالا والا ہمارا نبی محمد ہمارے پریشان والے سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی حق سے اولیاء علم سے اولیاء اولیاء سے رسل حق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے اعلی ہمارا نبی بج گئی جس کے آگے سبھی مشعل شمع بولے کر آیا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو مجھ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی محمد ہمارے پریشان والے سارے چومے اچھا سمجھیے جسے ہے اس سچے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس سوچے سے اونچا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اچھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی ہمارا نبی محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے ارے تمہیں معراج کا واقعہ یاد ہے تمہیں معراج کا واقعہ یاد ہے جب تمام انبیاء کرام علیہ السلام صفوں بنا کر کھڑے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے دست مبارک کو ہاتھ میں لیا اور امامت کے مصلے پہ کھڑا کر دیا. محمد ہمارے پریشان والے سرور کشور رسالت جو عرش پر جل بگر ہوئے تھے نئے نرالے ترب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے بہار گئے شاہ دیا مبارک چمن کو آبادیا مبارک ملک فلک اپنی اپنی لیبے یہ گھر آنا دل کا بولتے تھے وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں ادھر سے انوار گئے ادھر سے نفحہ اٹھ رہے تھے یہ چھوٹ پڑتے تھے ان کے رخ کے کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹ کے وہ رات کیا جگ مگا رہے تھے جگہ جگہ نصب آئینے تھے انہی دلند کے پبن میں کعبہ نکھر کے صبرا صبر کے نکھرا حجر کے صدقے کمر کے ایک دل میں رنگ داخو نصر میں دولا کے پیارے چلے حیا سے لہرا سر جھکائے ہم پردے کے منہ پر آچل تجلیے ذات بہت کے تھے خوشی کے بادل امڈ کر آئے دلوں کے تاؤ سرنگ لائے وہ نغمائے نات کا سما تھا حرم کو خود بس آ رہے تھے یہ چوم میدا بے سر کا جھومل کے آ رہا تھا پر ڈھلک کر بہار برسی تو موت چڑھ کر حتیم کی گود میں برے تھے دلہن کی خوشبو سے بس کپڑے نسیم گوشتہ آچروں سے غلاف مشکی جو اڑ رہا تھا غزال نافے بسا رہے تھے پہاڑیوں کا وہ حسن تزئی وہ اونچی چوٹی وہ ناز و غم کی سبات صبر سے میں لہر آئی دوپٹے داری چنے ہوئے تھے غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس گزر کو پائے ہمارے دل ڈوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں گلے رہا کے نہروں وہ چمکتا پہاڑیوں کا وہ حسن تجھے وہ اونچی چوٹی وہ ناز و تم کی سباز سبزے میں لہر آئی دوپٹ دھانی چنے ہوئے تھے رہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس آب روا پیدا کے موج جڑیا دھار لچتا ہوا بے بتابا کے تھل ٹکے تھے پورا نہ پردا مل گجا تھا اٹھا دیا فرش چاندنی کا ہجوم میں تارے نکاح سے کو سو قدم قدم فرش بادلے تھے غبار بن کر نثار جائے کہاں اثر گزر کو پائے ہمارے دل ہوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں پیچھے تھے خدا ہی دے قبر جانے اور غم ٹھکاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جرم ملے گے اگ سی جنا کا دولا بنا رہے تھے اتار کر ان کے رخ رسد کا نور کا بٹ رہا سہارا کہ چاند سورج مچل مچل کر کبھی کی حیرت مانگتے تھے وہی تو اب تک چلک رہا ہے وہی تو جو بن تپک رہا ہے نہانے میں جو گرا پانی کٹورے تاروں پر لیے تھے بچا جو تلوں کا ان کے دھوبن بنا وہ شرط کرم پھول گل سارے ڈور کے تھے خبر تحویل مہر کی تھی کہ رت سہانی کھڑی دھیرے گی وہاں کی پوشاک زیب تن کی یہاں کا جوڑا پڑا چکے تھے ہاتھ چل لیے حق کسے رکھ پر سلا تسلی کی پرے جما کر کرے سلامی کے واسطے تھے جو ہم جو ہوتے خاک گلشن لپٹ کے قدموں سے لیتے اتر مگر کرے کیا نصیب میں تو جنا مرادی یہ دل لکھے تھے ستم کیا کہ ہمت کٹے تھے کمر و خاکل کے راہ گزر کے اٹھانا لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے ظاہر اسی کے چلتے اسی سے ملے اسی سے اس کی طرف گئے تھے محبت ہمارے والے زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے آپ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا دلدار بڑے آیا محبوب بڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے محبوب کی مدحت میں ہے تاب سخن کس کو تب سخن میں نے حیرت میں گڑے دیکھے کیونکہ محبت ہمارے پریشان والے شان والے یاد نہیں ہے آپ کو بھول گئے کیا کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے پیارے جھولے میں جھول رہے تھے انگلی کے اشارے سے کبھی چاند یوں چلا جاتا تھا کبھی چاند یوں چلا جاتا تھا کہ خود آقا نور اور آقا کا کھلونا بھی نور کا تھا چاند چھپ جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بغض میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صبح طیبہ بے ہوئے بٹتا ہے بڑا نور کا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آرام فرما رہے ہیں سورج غروب ہو گیا سورج غروب ہو گیا اثر نہیں پڑی آنکھوں سے آنسو نکل گئے بلندی سے گرے بلند تر مقام پر پہنچے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا ہوا؟ رضی اللہ تعالی عنہ، آقا سورج غروب ہو گئے اثر نہیں پڑی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس لوٹا دیا. پھر کیوں نہ کہیں محمد ہمارے بڑی شان کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بننے کے نکلی دعائے محمد اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد محمد ہمارے پریشان والے. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ گار میں حاضر ہیں. عاشق سانپ آیا، راستہ نہ پایا، کہاں سے پاتے؟ ایک عاشق نے سوراخ پر پاؤں رکھا ہوا تھا، دستک دی نہیں اٹھا، دستک دی نہیں اٹھا، عشق نے اور زور مارا، تھوڑا زور سے دستک دی، سانپ راستہ بناتا رہا کیونکہ اس کو زیارت کرنی تھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. وہ تو اس انتظار میں اس سے برسوں گزارے تھے کہ میں آقا کی زیارت کروں گا جب اس گار میں جلوہ فرمائیں گے، راستہ نہیں ملا تھا. ایک عاشق کہتا ہے دیکھوں گا، دوسرا کہتا تھا نہیں دکھاؤں گا. یہ سارے خلاصے اور یوں مطلب مضمون عرض کر رہا ہوں، ساری یہ روایت جو اب تک میں بیان کر رہا ہوں. آخر کار عاشق کے پاؤں میں سانپ دستک دیتا ہی رہا، دستک دیتا ہی رہا، تکلیف بہت تھی. آقا نے ارشاد فرمایا کیا ہوا، واقعہ بیان کیا، لعاب دہن نکالا، صدیق اکبر کے تلووں کو لگایا، درد ایسا ہو گیا کیا ہو گیا، کبھی درد تھا ہی نہیں. پھر کیوں نہ کہیں محمد ہمارے مولا لیے باری تیری نیند پر نماز اور وہ پیاس سب سے جو اعلی قدر کی ہے صدیق بل کے غار میں جان میں دے چکے اور حفظ جان تو جانے بروز غرر کی ہے ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ بنا شروع ہے تاجور کی ہے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے. دیکھ ابھی مقابلہ کر رہے ہیں کفار سے، مقابلہ ہو رہا ہے، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، لڑتے لڑتے تلوار ٹوٹ گئی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا آقا تلوار ٹوٹ گئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ دے دی، لکڑی کی شاخ نہیں، جاؤ اس سے لڑو. وہ شاخ ایسے کام کرتی تھی جیسے تلوار کام کرتی ہے. محمد ہمارے پریشان کہ ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے حاشا حاشا حاشا غلط غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے حاکم حاکم داد و دوا دے یہ کچھ نہ دے مردود یہ مراد کسے آیت خبر ہے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان. خیبر، خیبر کا موقع ہے، خیبر کا موقع ہے، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا اللہ نے جس کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کرنا ہے. صحابہ کرام رات گزار رہے ہیں کہ وہ کون ہے جس کے بارے میں آقا فرماتے ہیں کہ اس کے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے اور میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا خیبر اس کو فتح ہوگا اس کے ذریعے. صبح ہوئی مبارک زبان سے کلمہ ارشاد ہوتا ہے علی کہاں ہے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. عرض کی کہ آنکھ میں بہت درد ہے. فرمایا بلا کے لاؤ. بمشکل آقا کے پاس حاضر ہوئے. آنکھ میں بہت درد تھا. میرے آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا مولا مشکل کشار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھوں میں لگایا. درد کیا درد تھا ہی نہیں اور کبھی وہ آنکھ کبھی دکھی ہی نہیں کیونکہ محمد ہمارے پریشان بارے. ایک صحابی آئے ایک صحابی آئے ہاتھ ٹوٹ گیا. ٹوٹا ہوا ہاتھ لے کر باقی رسالت پہ حاضر ہوتے آقا ہاتھ ٹوٹ گیا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا لعاب دہن لیا وہاں ملا ہاتھ کو جوڑا اور واپس بھیج دیا. پھر وہ صحابی کیوں نہ کہے محمد ہمارے پریشان بار. صحابہ کرام پیاسے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں پانی نہیں ہے پیاس لگی ہے. آقا نے فرمایا جو جو جمع پانی ہے وہ لے کر آ جاؤ. پانی جمع کیا گیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انگشتان مبارک انگلیاں مبارک پانی میں ڈالی. کیا دیکھا کہ انگلیوں سے پانی کے چشمے بہ رہے ہیں. محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے کیسی شان والے سچی بات سکھاتے ہیں سیدھی راہ چلاتے ہیں جماتے ٹوٹی آس بناتے ہیں جلتی جان بجاتے ہیں ہنساتے ہیں رب تے رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں نہ آپ کوئی نہ کل کوثر ساری کثرت پاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے ہیں رکھے روب آسانی دے کلمہ یا کھلاتے ہیں مرکز میں بندوں کو دعوت سناتے ہیں ماں جب چلوتے ہو چورے آتے بلاتے سلم سلم سیدارت سے ان سے بات چلاتے ہیں اپنے برم سر عمل کو کا پلہ باری بناتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے ہیں رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک چھپاتے ہیں فیض جلیل خلیل سے پوچھو آگ میں باغ لگاتے ہیں کثر تنا تک کی رسائی کثر تنا تک کی رسائی کثر تنا تک کی رسائی جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں خوش ہو خوش رہے مجھتا سناتے یہ ہے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے ترتا بادم ہے تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول زکن پھول بدن پھول صدقے میں تیرے باب کے صدقے میں تیرے باب کو کیا لائے ہیں پر پھول اس غنچہ دل کو بھی تو ایمان ہو کے بن پھو دل کا بھی ہمارا ہلائے نہیں زندہ تم چاہو ہو جائے ابھی کو ہے ہر پھول ابد ہمارے پریشان شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے کس کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے ہر طرف دیدہ حیرت زدا تکتا کیا ہے مانگ من مانتی موبائل مرا دے دے گا نہ یہاں نہ ہے نہ منتا کہنا کیا ہے ہم ہیں ان کے ہم ہیں ان کے وہ ہے تیرے تو ہوئے ہم تیرے اس سے بڑھ کر تیری سمت وسیلہ کیا ہے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا یوں نہ فرما رحم میں دعویٰ کیا ہے سب کا پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش پہ پوچھے نہ جائے کو نہ جانا کیا ہے محمد ہمارے پریشان والے زاہد ان کا میں گناہ گار وہ میرے شاہ پہ اتنی نسبت مجھے کیا تم ہے تو سمجھا کیا ہے بے بسی ہو جو مجھے پرس سے مالک کے بعد دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائے حضور ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے روگا کیا ہے کون آپ سدائے اس پہ بلا بلتی ہے اس مصیبت میں گرفتار ہے صدمہ کیا ہے کس سے کہتا ہے اللہ خبر لیجیے میری کیوں ہے بیٹا یہ بے چینی کا رونا کیا ہے اس کی بے چینی سے اقدس بے ملال بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے یوں ملائی کرے ماروں کے مجرم اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا کیا کیا ہے سامنا مہر کا ہے سب کرے امان ہے پیش ڈر خدا حکم سناتا کیا ہے آپ سے کرتا ہے فریاد شاہ رسول بندہ بے قص ہے شاہ رحم میں وقفہ کیا ہے محمد ہمارے پریشان والے اب کوئی دم لے گرفتار بلا ہوتا ہوں کھٹکا کیا ہے سن کے یہ عرض میری بہر کرم جوش میں اور یوں بجائی کو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے ٹھہرنا کیا ہے کس کو تم موری دے آپ کیا چاہتے ہو ارے ہم دیکھیں تماشا کیا ہے ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور اور تڑپ کیا ہے پھر مجھے دامن قدرت میں چھپا لے سرور اور فرمائے تو اس پہ تقاضا کیا ہے بندہ ہزار شدہ ہے ہمارے در کا کیسا ہے ہو اس پہ تمہارا کیا ہے چھوڑ کر مجھ کو پھر اس سے محکوم حکم پالا ذرا کیا ہے یہ سما دے کے محشر میں چور کر چشمے سن دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے محمد ہمارے پریشان والے صدقے اس رتن کے مصیبت سے بچایا کیا ہے اے رضا جان بنا دل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک لگی تھی بھوکے تھے زبردست بھوک تھی فرماتے کہ میں اسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں سے صحابہ گزرا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور یہ امید تھی کہ شاید کچھ التفات کرتے اور مجھے کہتے تو میں سوال تو نہیں کر سکتا تھا کہ میں نے سارا مضمون بیان کروں تو میں ان سے قرآن پاک کی کسی آیت کریمہ کا معنی و مفہوم پوچھتا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا وہ بتا کر آگے بڑھ گئے میری حال زار وہی کے وہی رہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گزرے ان سے بھی پوچھا انہوں نے بھی معنی بتا دیے میری حالت وہی کے وہی رہی آفر کچھ نہیں کی پھر دیکھتا ہوں کہ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں دیکھ کر میرا حال پوچھا کیا جانتے تھے نا کہ ابو ہریرہ پر کیا گزر رہی ہوگی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا چلو پیچھے میرے گھر لے گئے گھر جا کر پوچھا کچھ ہے بتایا گیا دودھ کا پیالہ ہے فلاں جگہ سے آیا ہے آپ کے لیے جو دودھ کا پیالہ دیکھا دودھ کا پیالہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما دے جاؤ اصحاب صفہ کو لے آؤ میں خود بھوک کے مارے حالت خراب دودھ کا ایک پیالہ اصحاب صفہ کو بلانا ہے حکم رسالت تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے پورا نہ ہوتا تشریف لے گئے اصحاب صفہ کو لے آئے ایک روایت کے مطابق 70 صحابہ آ گئے 70 اصحاب صفہ آ گئے مجھے کو فرمایا ابو ہریرہ سب کو بلاؤ ایک پیالہ دودھ کا بھوک سے حالت بری اور مجھے کو فرمائے کہ ابو ہریرہ سب کو پلاؤ ایک ایک کے پاس گیا سب نے پیا پیٹ جی بھر کے پیا ایک ایک کی باری آئی ایک ایک پیتا گیا سارے پی گئے دودھ کا پیالہ دیکھا تو وہی کا وہی تھا وہی کا وہی تھا آقا کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا آقا دودھ کا پیالہ فرمایا اب تم پیو ابو ہریرہ اب تم رہے گا میں رہ گیا اب آپ رہے گا میرے گیا اب آپ پیو میں نے پیا پھر ہٹایا فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر ہٹایا فرمایا اور پیو میں نے اور پیا پھر ہٹایا اور پیو عرض کیا کہا اب ابو ہریرہ کے پیٹ میں جگہ نہیں ہے اب اور پیا نہیں جائے گا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیالہ لیا پھر خود نوش فرمایا پھر ہم کیوں نہ کہیں محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے والے قیامت کا دن ہوگا اہل محشر آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, یہ سارے انبیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہوئے سب یہی کہیں گے اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری, یہ ہم آج نہیں کر سکتے, کسی غیر کی طرف جاؤ اور کی طرف جاؤ. حضرت عیسیٰ روح اللہ پہلا نبینا والی صلاح و سلام یہی فرمائیں گے میں نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ, پوچھیں گے کہاں جائیں, ارشاد فرمائیں گے آج اس کے پاس جاؤ جسے آج کوئی خوف نہیں ہے, جسے اللہ نے مقام محمود عطا کیا ہوا ہے. سارے کے سارے محشر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیں گے, اسألوک شفاعت یا رسول اللہ کی بھیک کا سوال ہوگا, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا, ہاں آج مجھے یہ مقام عطا کیا گیا ہے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے, ارشاد ہوگا ہے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ, آج جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا, سفارش کرو آج تمہاری سفارش قبول کی جائے گی, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شفاعت کا دروازہ کھلوائیں گے کہ میرے آقا کا مقام ہے محمد ہمارے بری شان بال پیش حق مجدہ شفاعت کا سنا جائیں گے, آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے, محمد ہمارے پریشان والے محمد ہمارے پریشان والے. نیت کر لیں انشاءاللہ عزوجل ہمارے یہاں جو بھی بیٹا ہوگا اس کا نام محمد یا احمد رکھیں گے, آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی نام پاک کی برکتیں لیتے ہوئے اور پکارنے کے لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام صحابہ کرام بزرگان دین اولیاء کاملین نیک لوگوں کی نسبت سے نام رکھیں گے پکارنے کے لیے, نام محمد اور پکارنے کے لیے حسین رضا حسن رضا اس طرح نام رکھ لیا اور رضا رکھ دیا ساتھ تاکہ میرے آقا اعلی حضرت کی یاد بھی آتی رہے, اور پھر اللہ توفیق دے تو غوث پاک کا مرید بھی تو بنانا ہے نا, تاکہ جہاں میں غوث اعظم علی رحمت اللہ اکرم کے غلاموں میں اٹھوں وہاں میری اولاد بھی وہیں اٹھے, تو بنا دو امیل سنت کا مرید, اتاری کر دو, یہ اتاری جیسے ہی بنے گا رضوی اور قادری خود بن جائے گا, ایسا ہمیں بنا دیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اتاری بنا دینے کا یہ مطلب نہیں ہے, مطلب یہ مطلب ہے کہ امیر اہل سنت کا مرید بنا دیجئے ان کے ذریعے, ارے میرے ذریعے آپ یوں مطلب بنیں گے بطور وکالت میں عرض کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور ارادہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی جھوٹ غیبت چگلی وعدہ خلافی گالی گلوچ فلمیں ڈرامے گانے باجے بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے ارادے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ عطاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی کے ہاتھ میں دیا اور ان کے ذریعے میں نے اپنا ہاتھ سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. ہاں اگر بیٹی کی ولادت ہو تو صحابیات سے نسبت لیں یا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان سے نسبت لیں. سکینہ نام رکھیں, فاطمہ نام رکھیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک کا نام جمیلہ رکھا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا نام زینب رکھا تھا. حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کہ بدل کر زینب رکھا, اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی آسیہ عین سے وہ نام تھا ان کا نام بدل کر جمیلہ رکھا تھا. تو یوں نام برے نام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تبدیل فرما دیا کرتے تھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اچھے نام رکھو کہ قیامت کے دن تم کو تمہارے اور تمہارے آباؤں کے نام سے پکارا جائے گا. اب بتائیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں جس نام سے پکارا جائے وہ نام کیسا ہونا چاہیے؟ کسی نبی سے نسبت رکھتے ہو نام, کسی ولی سے, کسی صحابی سے نسبت رکھتا ہو نام, ہونا چاہیے نا کیسا نام. حضرت مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق عطاری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے انتقال کے بعد چند تھوڑے عرصے میں ان کے یہاں بیٹے کی بھی ولادت ہوئی تھی. تو امیر اہل سنت نے پکارنے کے لیے ان کا نام عمر رکھا تھا. نام کیا بن گیا؟ محمد عمر فاروق, پورا نام ہو گیا نا. تو یوں مطلب کہ اپنی ہاں آگے جیسے محی الدین ہے اس طرح کے جو نام ہوتے ہیں تو یہ ہمارے بزرگوں کے القاب ہوا کرتے تھے, ان کے نام نہیں تھے القاب ہوتے تھے. تو اگر ایسا نام رکھنا ہے تو غلام آگے لگا دیں. اب وہ اتنی دین کی خدمت کی, سنتوں کی خدمت کی, تبلیغ دین کی, انہوں کو کسی کو محی الدین کہا, کسی کو کیا کہا, کسی کو کیا کہا. تو اب ہمارے سامنے ہم جو جیسے ہیں تو ہم غلام محی الدین ہیں, محی الدین کا غلام, محی الدین دین کو زندہ کرنے والا غلام محی الدین. تو یوں مطلب کہ ناموں کی ترکیب ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آج اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھی کچھ اسی عنوان پر بیان ہوا تھا, نام کی تاثیر, کہ ناموں کی اپنی تاثیر ہوتی ہے, اس کی اپنی برکت ہوتی ہے. تو کوشش کیجئے کہ نام اچھے اور نیک ہوں, اور نام اچھا رکھنا یہ اولاد کا حق ہے جو باپ کو دینا پڑے گا, دینا چاہیے والد کو, اور اچھا نام رکھے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ عزوجل نام رکھیں گے, اور نام تو ایک ہی, نام تو کیا رکھیں گے؟ محمد. کیا رکھیں گے؟ محمد صلو. یہ مطلب پکارنے کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت سے. اللہ تعالی ہم سب کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل محبت عطا فرمائے. حسن نزاق مفتی اعظم ہند کا شعر یاد آ رہا ہے, خدا ایک پر ہو تو ایک پر محمد, اگر قلب اپنا دو پارا کروں میں ایک پل ہو تو ایک پل محمد خدا ایک پر ہو ایک پل محمد اگر پل اپنا تو پارا کرو میں اگر پل اپنا تو پارا کرو تمنا کیا ہے تمنا کیا ہے دمے واپسی تک دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں محمد پکارا کرو میں محمد ممجد پکارا کروں میں سبحان اللہ صلو علی الحبیب من قم عاد کے کل آلیا یا غاف عظم دستگیر رونق کل آلیا غاف عظم دستگیر پیشوائے اسیا غاف عظم دستگیر یا غاف عظم دستگیر یا غاف عظم دستگیر آپ نے پیروں کی پیر آپ نے روشن ضمیر آپ نے پیروں کی پیر آپ نے روشن ضمیر آپ شاغ آتی آیا آزم دست گیر یا غاف آزم دست گیر یا غاف آزم دست گیر آیا کی گرد میرے آپ کے زیر قدم یا امام الاولیاء یا امام الاولیاء یا غاف اعظم دستگیر یا غاف اعظم دستگیر یا غاف اعظم دستگیر بن سن المدد رغنما المدد رغنما المدد رغنما یا غاف اعظم دستگیر اب سرانے مرشد اور مجھے کلمہ پڑا میرا میرا میرا میرا میرا اب تیرے مرشد اور مجھے کلمہ پڑا تم لبوں پر آ گیا دو لبوں پر آ گیا دو لبوں پر آ گیا غاف اعظم دستگیر یا غاف اعظم دستگیر یا غاف سے آدم دستگیر ہے اتار کی حاجت مدینے میں مرے ہے اتار کی حاجت مدینے دیا ہو کرم بگرے دیا ہو کرم بگرے دیا سے آدم دستگی یا سے آدم دستگی یا سے آدم دستگی رون کے کل آلیا صلو علی الحبیب صلی اللہ الحمد للہ عز و جل. ایک اسلامی بھائی نے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے لنگر رسائل کی ترکیب کی ہے. الحمدللہ دو رسالے یہ تقسیم کر رہے ہیں, وضو اور سائنس اور استنجا کا طریقہ. یہ دس صفحات ہے, یہ اپنے 18 صفحات ہیں, 17 یہ استنجا کا طریقہ, مطلب یہ آپ نام سے ہی ہے, کس کو حاجت نہیں ہے, لیکن اس کا یہ ایک بار پڑھیں پھر پتا چلے گا کہ اتنے بڑے ہو گئے کیا کیفیت ہے. میں آپ کی خوش فہمی دور کر دے گا یہ رسالہ. ہاں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, آپ کی خوش فہمی دور کر دے گا. بڑے جو بھی آپ اس میں جو بھی بڑے چھوٹا بڑا جو بھی دعوت اسلامی کا مبلغ یا جو بھی نئے اسلامی جو بھی ہیں سب کو میں دعوت دیتا ہوں اس رسالے کو ایک بار پڑھیں. نہیں پڑھا پڑھیں اور پڑھ کر اس کو کوشش کریں یاد کر لیں. اس کے ذریعے ہمیں ایک تو درست طریقہ پھر بہت ساری سنتیں اور آداب اور ثواب کمانے کا ذریعہ بنے گا یہ, اور کئی فتنوں سے اور کئی پریشانیوں سے یہ رسالہ بچائے گا. کون کون نیت کرتا ہے پڑھنے کی؟ ماشاء اللہ, جلدی جلدی ہاں, اگر آج ملے تو رات مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیں. یہ 17-18 صفحے کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ بالکل دیر ہی نہیں, ابھی آپ کو ملے گا. اور جو مدنی چینل کے ناظرین مقصد المدینہ سے حاصل کر لیں, یہ مشکل سے کوئی 4-5 روپے کا ہوگا رسالہ. اور جو مقصد المدینہ جن کی دسترس میں نہیں ہے وہ ویب سائٹ dawataslami.net پر اس کو مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, پڑھ بھی سکتے ہیں, ریڈ کر سکتے ہیں, اور اگر چاہیں تو اس کا پرنٹ آؤٹ کر لیں, ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل فوائد یا فوائد ملیں گے. اپنے ابھی کبھی آپ کا یہ اجتماع ذکر و نعت ہو, نعت خوانیاں ہو, اس طرح عبور سے اعلی حضرت بھی اگلے ماہ آئے گا, محرم الحرام کے سلسلے میں بھی چلتے ہیں اجتماع اور نعت خوانی اجتماع ذکر و نعت وغیرہ. اسی طرح آگے ملا شریف کا پور بہار مہینہ آنے والا ہے, تو اب اپنی تو ملا دی ملا دے, گھر والے جمع ہو گئے ملاد ہو گیا, گھر کے فیملی ممبر اس کو بول رہے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے نعت شروع کر دیا, اب سرکار کی بارگاہ میں نعت عرض کرنی ہے. تو اب خیر اب آواز اب اپنی جیسی بھی ہے, اب اپنے سے ناخواں تو ہے نہیں بڑے, لیکن آقا کی بارگاہ میں کون قبول ہو جائے کیا کہہ سکتے ہیں, کس کی عرض قبول ہو جائے, کس کی التجا قبول ہو جائے, اللہ تعالیٰ کو کس کا ذکر کرنا کہ کون کس انداز سے اس کے حبیب کو یاد کرتا ہے. ذرا غور کرو کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو ہم ذکر کرتے ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعریف بیان کرتے ہیں, آقا آقا کہتے ہیں, میرا رب کتنا راضی ہوتا ہوگا ہم سے, رب کی کتنی رضا ملتی ہوگی کہ میرے ان بندوں کو دیکھو میرے محبوب سے کتنی محبت کرتے ہیں. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب, یعنی محبوب و محیب میں نہیں میرا تیرا. ورفعنا لك ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر, بول بالا ہے تیرا ذکر ہے اونچا تیرا, تو گھٹائے کسی کے نہ گھٹائے نہ گھٹے, جو بڑا ہے تجھے اللہ تعالی تیرا. اذان میں پیارے مصطفیٰ کا نام, وہ بھی نام ہے محمد, اذان میں نام ہے محمد, ماشاءاللہ. نماز پڑھو تو ذکر رسول, ہر جگہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے اس کو رکھا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کا ذکر مبارک ہوتا رہے, امت آقا کو یاد کرتی رہے, آقا کے احسان کو یاد کرتی رہے. شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا, دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو. اور اعلی حضرت نے جو لکھا, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں, یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے, یہی تو اللہ تعالیٰ ان جذبات کا ہمیں حقیقی مصداق بنا دے, ان جذبات کا حقیقی مصداق بنا دے حقیقی. وہ اعلیٰ امیر حسن کا شعر ہے نا, وہ تمہارے خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول اللہ, کرم فرما کے ہو عطار بھی اس قول کا مصداق, کرم فرما سکے عطار بھی ہو اس قول کا مصداق, تیری خاطر جیوں گا اور مروں گا یا رسول. کرم فرما کرم فرما سگے کس کون کا مصداق تمہاری جیو اور مرو گا یا رسول اللہ تیری خاطر جیو گا اور مرو گا یا رسول اللہ. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا ہو نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جانے جانا تیرے نام پر ہو قربان میری جان دشمن سرکار ایک غزوے میں دشمن نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف پیش قدمی کی. آقا صلی اللہ تعالی وسلم تھے وہ چند صحابہ تھے. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر تھے. عرض کی آقا ارشاد فرمائیے میں ایک کو بھی آپ کے پاس نہیں آنے دوں گا. میرے آقا نے فرمایا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. ایک صحابی کو بھیجا اپنی جان قربان کر دی, دوسرے کو بھیجا جان قربان, ایک ایک کر کے ایک ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا گیا, کسی کو آگے نہیں آنے دیا, سارے شہید ہو گئے. پھر آقا نے طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا طلحہ رضی اللہ اب تم جاؤ. ایسے گئے ایسے گئے ایسے گئے کہ دشمن کو بھگا دیا, آگے نہیں دیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف جب دشمنوں نے چڑھائی کی, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے ایک کو دیکھا کہ وہ ہر طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیز آتی وہ اپنے اوپر لے لیتا, جو چیز آتی اپنے اوپر, یہاں تک ان کے زخموں ان کے جسم پر کئی زخم لگ گئے. میری تمنا تھی کہ یہ کاش طلحہ ہوتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب غور کیا تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے. تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا تیرے نام پر ہو قربان میری جان جان جانا نصیب سر کٹانا نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے تیری سنتوں پہ چل کر میری روز میں نکل کرے تیری سنتوں پہ چل کر میری روز میں نکل کر چل تم گلے لگانا تم گلے لگانا مدنی مدینے والے چلے تم گلے لگانا مدنی مدینے والے تیرے نام پر قربان میری جان جان جانا نصیب سر کٹانا مدنی مدینے والے. تمنا ہے جان دینے کی مگر ہائے نفس تین دن تو دیتے نہیں ہیں. اے کیا ہے شرمندگی ہوتی ہے. تین دن نہیں ہے ٹائم, تیس دن نہیں ہے ٹائم, بارہ دن ٹائم نہیں ہے. حالانکہ پتہ ہے کہ یہ دو دن ابھی جائیں گے واپس آ جائیں گے, اور جان دینی تو ایسی ہے کہ پھر واپس تھوڑی آنا کو ہوتا ہے. ہائے اللہ امتحان میں نہ ڈالے. اور بس تمنا یہی ہے, ہے تمنا یا تار یارب ان کے جلووں میں یوں موت آئے جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ. آقا کے نام پر قربان ہونے کی تمنا ہونی ہی چاہیے, اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا ہونی ہی چاہیے, دعا بھی ہونی چاہیے. یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی دعا کرتا ہے, تمنا رکھتا ہے, دعا کرتا ہے, سچی دعا کرے, اگر وہ بستر پر بھی مر گیا اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ عطا فرماتا. نیت دعا, جو یہ نیت کر کے, پکی نیت کر کے سوئے کہ میں تہجد پڑھوں گا, اور اگر اس کی آنکھ نہ کھلی, تہجد نہ پڑھ سکا, تہجد کی نماز نہ پڑھ سکا, تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے اور اس کی نیند اس پر صدقہ کر دی جاتی ہے. سچی نیت, نیتوں کے بہت فائدے ہیں. ہم نیتیں کریں آقا کے نام پر, دین کے نام پر, وقت بھی قربان کریں گے, مال بھی قربان کریں گے, ضرورت پڑی تو جان بھی قربان کریں گے. اے اللہ ہمارے اس کہے کی لاج رکھ لے, تجھے تیرے حبیب کا واسطہ, سعد بن ابی وقاص کا واسطہ, خالد بن ولید کا واسطہ, صدیق اکبر, دیگر خلفاء راشدین کا واسطہ, ہر صحابی کا واسطہ, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ہمارے کہے کی لاج رکھ لے. ہمیں تیرے پیارے حبیب کی سنتوں کی خدمت کے لیے, تیرے حبیب کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے وقت کی قربانی دینے کی تو توفیق دے دے مولا. ہمارے دل میں قافلوں کی محبت ڈال دے. تیس دل کے لیے بارہ دل کے لیے تین دن کے لیے قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو, قافلے میں چلو. نیت کرو اے عاشقان رسول, نیت کرو فجر کی نماز جن کی قضا ہوتی ہے, نیت کرو جب مائک سے اسپیکر سے سنتے ہو اشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کا نام سنتے ہیں, پیارے حبیب کا نام سنتے ہیں, ہماری آنکھ کیوں نہیں کھلتی؟ جس سے محبت کرتے ہو جب اس کا نام پاک کہیں سے آتا ہے تو دل میں بے قراری چھا جانی چاہیے, اس طرف کان دل دماغ سب چلا جانا چاہیے. کیا ہو جاتا ہے, نہ تم سے دکان چھوٹتی ہے, نہ تم سے بستر چھوٹتا ہے, نمازیں جماعتوں کا کوئی اہتمام نہیں, یہ درست نہیں ہے. اے عاشقان رسول یہ درست نہیں ہے, یہ انداز زندگی اچھا نہیں ہے, ستھرا نہیں ہے, پاکیزہ نہیں ہے. نیت کریں قافلوں میں سفر کریں گے, نماز قضا نہیں کریں گے, اور جس کے نام کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, الحمدللہ ہمیں آقا سے محبت ہے, محبت ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ آقا سے محبت نہ ہو. لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا, الا لا ایمان لمن لا محبت لا. ہم خطبے میں سنتے آقا کی محبت یہ ہمارا ایمان ہے, اور انشاءاللہ اس نعمت کے ساتھ, اس محبت کے ساتھ قبر میں جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ کی رحمت شامل حال رہی, دین و ایمان سلامت لے کے جائیں گے. تو نے اسلام دیا, تو نے جماعت میں لیا, تو کریم, اب کوئی پھرتا ہے عطیہ تیرا. یہ میری سمجھ میں کبھی آ ہی نہیں سکتا کہ ایمان مجھے پھیرنے کو تو نے دیا ہو. انشاءاللہ ایمان سلامت لے کے جائیں گے, آقا کی محبت میں, آقا کے جلووں میں قیامت کے دن اٹھیں گے, آقا کی محبت میں, آقا کے جلووں میں انشاءاللہ جنت میں بے حساب داخل ہوں گے انشاءاللہ, اور آقا کے پڑوس میں امیر اہل سنت, اولیاء کاملین, ہائے ہائے والدین, سب کے ساتھ انشاءاللہ جگہ پائیں گے. یا اللہ ہمارے کہیں کی لاش رکھ لے, منہ چھوٹا چھوٹا بھی نہیں ہے, منہ ہی نہیں ہے, وہ باتیں کر رہے ہیں. نظر ہمارے عمل پر یا منہ پر یا کردار پر نہیں، نظر تو تیری رحمت پر ہے۔ قیامت ان کی رحمت سے کہ فرمائے ادھر آؤ نہ مایوس از جنا تو ہو کارو جب سارے سب میں ہمیں سب ہیں ستم کارو دیا کارو خطا کارو جب کارو ہمارے دامن رحمت کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوات ہو۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کا یہ وصف بیان کیا ہے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، میرے آقا مومنوں پر کمال مہربان، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، کسی رحمت کے اشعار پڑے گئے، اعلی حضرت اسی رحمت پر نظر رکھتے ہیں، کہتے ہیں ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت پہ شاہ، ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر، کہا آپ کی رحمت سے بہت امید ہے آپ کے رضا کو کہ یہ دوزخ میں قید نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کا بندہ ہے، آپ کا غلام ہے، آپ کا عاشق ہے، تو ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شہا، ہے یہ امید گدا کو تیری رحمت سے شہا، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، اے کاش ہم ایمان سلامت لے کر جائیں، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ایمان سلامت لے کر گئے، اللہ کی رحمت شامل حال رہی، مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ ایمان کے تحفظ کے لیے کوشش کر دعا کرتے رہیں، اللہ کی رحمت کو ابھارنے والے اعمال کرتے رہیں، افعال کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں, اللہ سے ڈرتے رہیں ہم کہ یا اللہ میرا ایمان برباد نہ ہو جائے, میرا ایمان, ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کے علم الہی میں بدبخت ہیں کہ سعید ہیں, ہم جانتے ہی نہیں ہیں کیسا ہی حال ہو ہمارا, ہم جانتے ہی نہیں ہیں. روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص جنتیوں والے اعمال کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے, جہنمیوں والے عمل کرتا ہوا جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. ایک شخص جہنمیوں والے عمل کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر عمل میں آتی ہے وہ جنتی والے عمل کرتا ہوا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. ہم جانتے ہی نہیں ہیں, ہم نہیں جانتے, خدا کی قسم نہیں جانتے کہ ہمارا کیا بنے گا. ہم اس رب کریم کے علم میں, یعنی علم الہی میں ہم کیا ہیں, ہمارا انجام کیا ہم نہیں جانتے. ہم اس سے اس کی رحمت کا سوال کرتے ہیں, اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارا ایمان ہم سے رخصت نہ ہو, لمحے بھر کے لیے بھی ایمان جدا نہ ہو, پتہ نہیں کب کون سا کلمہ کس کی زبان سے نکل جائے, کانوں کان پتہ نہ ہو اور وہ ایمان برباد کر چکا ہو. زندگی خوش فہمیوں میں دھوکے میں گزارے, مرے تو پتہ چلے کہ کہاں چلا تھا, کچھ نہیں پتا. اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے. یا اللہ آج تک اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اسے توبہ کرتا ہوں. یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول, ایمان سلامت رکھنا مولا. ایمان تیرے موت مدینے کی گلی میں, مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. ملعون بن باورا ایمان برباد کیا, ملعون بن باورا کتنا بڑا بنی اسرائیل کا عابد تھا, ایمان برباد. کاتب وحی آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جو وحی لکھتا تھا, مرتد ہو گیا, ایمان برباد ہو گیا. ابن سقا ایمان برباد کر بیٹھا. مختار ثقفی اہل بیت کی محبت میں چن چن کا یزیدیوں کو مارا, نبوت کا دعویٰ کر کے ایمان برباد کر بیٹھا. کتنی مثالیں ہیں تاریخ کے اندر, کتنی مثالیں. جبریل امین ڈرتے ہیں ابلیس کا انجام دیکھ کر, ہمیں خوف نہیں آتا. جبریل امین دیگر مقرب فرشتے ملائکہ ڈرتے ہیں ابلیس کا انجام دیکھ کر کہ کتنا مقرب تھا اور کیسا مردود ہو گیا. اللہ حقیقی خوف عطا کرے. عورتوں والا رونا, عورتوں والا خوف کس کام, کیسا سچا خوف, سچا ڈر, سچی سعادت مندی نصیب ہو جائے, اخلاص نصیب ہو جائے, میں کی عادت نکل جائے, خوش فہمی ختم ہو جائے, خود پسندی کا جنازہ نکل جائے, حب جا کو ختم ہو جائے, بالکل دفع ہو جائے حب جا. دکھاوے ریاکاری کی نحوستیں لعنتیں ختم ہو جائیں. ایک کاش ہر طرف سے گویا کہ بس مار دھاڑ ہے, مار دھاڑ ہے, کوئی مکہ مار رہا ہے, کوئی لات مار رہا ہے, کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے, کوئی ٹھان کھینچ رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. نہ جانے کون سا ایسا کلمہ ہمارے ایمان کے چراغ کو بجھا دے, ہر طرف سے ہوائیں چل رہی ہیں گناہوں کی، بے باکی کی، بے حیائیوں کی. اے اللہ ہمارا ایمان کا چراغ کبھی نہ بجھے، جلتا رہے، چلتا رہے، ترقی کرتا رہے، اس کی روشنی بڑھتی چلی جائے. یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہمیں مخلص بنا. مخلص نہیں ہمیں مخلص بنا اللہ، اچھے نہیں ہمیں اچھا بنا، ہم ستھرے نہیں ہمیں ستھرا بنا، ہمیں تیری پسند کا بندہ بنا اللہ. نفاق کے عملی سے بچا، ہر طرح کی منافقت سے بچا لے. یا اللہ تو جانتا ہے ہمارے حال کو، ہمارے ظاہر کو، ہمارے باطن کو تو جانتا ہے، تو جانتا ہے، تو جانتا ہے. بولنے والے کو بھی تو جانتا ہے، سننے والوں کو بھی تو جانتا ہے، سب تو جانتا ہے مولا. تجھے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اچھے اچھے پیارے آقا کا واسطہ، اچھا کر دے، اچھا کر دے، اچھا کر دے. ہرے بھلائی کا صدقہ مجھ برے کو بھی کر بھلا یا رب، مجھ نیچوں سے کام لے ایسے، یہ کام کا یا رب. اور تو حسر کو اٹھا حسر کر کے، تو ہمیں بھی اٹھا حسن کر یا رب. او مل خیر خاطبا یا رب. آمین بجاہ النبی الامین. اللہ تعالی ہم سب کی دنیا آخرت کے پریشانیاں دور فرمائے، بیماریاں، پریشانیاں، قرض داریاں، گھریلو ناچاکیاں، بے اولادیاں، بے جا مقدمے بازیاں اپنے رحمت سے دور فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما اللہ، آسانی کا. کل پیر شریف ہے ہمارے ملک میں، کل چھٹی ہے، پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت بھی ہے. حسب معمول انشاءاللہ یہاں عصر کی نماز کے بعد مناجات افطار بھی ہوگی، مدنی چینل براہ راست بھی نشر کیا جائے گا یہ سلسلہ. نیت کر لیں انشاءاللہ کل پیر شریف کا روزہ رکھ کر سنت پر عمل کروں گا، اور محرم شریف بھی ہے، اس کے روزے کی بھی برکت و فضیلت ملے گی انشاءاللہ عز و جل. ہر ہفتہ ہر جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کی بھی نیت کر لیں، پابندی وقت کے ساتھ، قافلوں میں سفر، فکر مدینہ، مدنی انعامات، سنتوں پر عمل، چادر، حیا، مدنی برقعہ، پردہ، بس مدینہ مدینہ انشاءاللہ، مدینہ مدینہ، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم. غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور کفل مدین انشاءاللہ، سر پہ امامہ انشاءاللہ، رخ پہ داڑھی انشاءاللہ، سر پر زلفیں انشاءاللہ، حیا سے نظریں انشاءاللہ، اکثر نظریں انشاءاللہ، شیطان کے خلاف جنگ انشاءاللہ عز و جل. صلاۃ و سلام. مصطفیٰ جان رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں کھیلایا تیلا ہو سلام شمع بز میں کھیلایا تیلا ہو سلام جس ماری کری چمکا کر چاند سانی گری چمکا کر چاند سانی گری چمکا کر چاند اس دل افرو سا تیلا سلام صفا جانے رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایا تیلا ہو سلام اتنا دیتے گے بس دیتے گے جو لیا اتنا دیتے ان کی جو جو سخاوت تیلا ہو سلام ایک میرا رحمت تیلا ایک میرا رحمت بیدا چاہ کی تاری ام تیلا ہو سلام صفا جانے رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایا تیلا ہو سلام روسے آدم ایمان مصطفیٰ کا جلوائے جان قدرت تیلا ہو سلام مجھ سے خدمت قدسی کہے ہارا مجھ سے خدمت قدسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت تیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایا تیلا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا جو ابھی ہم پڑھیں گے کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک وتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الامي وعلى صلى الله عليه وسلم صلاه يا مكي يا مدين قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول.